السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. سبق کی سرخی ہے حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب سوال کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے دو بچے جو کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ دوزخ میں ہیں یا جنت میں؟ آپ نے جواب دیا، خدیجہ، وہ تو دوزخ میں ہیں. یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غم کے آثار دیکھے تو فرمایا، خدیجہ، اگر تم ان کا ٹھکانہ دیکھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ جہنم ان کے چہرے کیسے ہیں تو تمہارے دل میں بھی ان سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی ان کو پسند نہیں کرو گی. کہ اچھا ہے بھائی، تو جہنم میں تم بھی، تمہارا دل بھی یہی کہے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری اولاد آپ سے ہے ان کا حال بتائیے. فرمایا، وہ جنت میں ہے. اس کے بعد فرمایا، مومنین اور ان کی اولاد جنت میں جائے گی اور مشرکین اور ان کی اولاد دوزخ میں. اس کے بعد اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت پڑھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. ایمان والے اور ان کے پیچھے جو چلے تو ان کے اولاد کو ایمان والوں کے ساتھ ہم ملا دیں گے. ماں باپ اگر دیندار ہیں تو اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. شرط یہ کہ دینداری ہو، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رعایت بھی رکھیں گے. اسلام اگر ہوگا تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رعایت بھی رکھیں گے. یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی ملحد پیدا نہ ہو، بلکہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی اور مخلصین پیدا ہوں. اور اللہ، دعا کرتا ہوں کہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو، تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو تو جگہ عطا فرما، ہمیں بھی جگہ عطا فرما، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی وہاں جگہ عطا فرما. آمین آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے اسے پڑھتے رہیے، اس کا معمول بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.